อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะทีราลิกตุตสีดิวเสสันนิปทิตายะมุตตปริทายะกาจิคมิกะทากติยะเตอุติเตสัพพมัตเตยะสัมมังสุจริตังสะเลธัมมจาริงสุขังเสติยัตสมิงโรเกปรัมภิจาติหิมัตตะธัมมปริยายัตตะอัตโตสาธายัตสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโตธัมโมเตหินาวันนี้เป็นวันจตุตถีดีทีที่14ค่ำแห่งกาลปักเป็นวันสิ้นเดือนค่ายแหลม14ค่ำเป็นวันธรรมัสสวรรณะและเป็นวันอุโบสถสิ่งสำรวจสำหรับพวกเราพุทธมาประกาศบริษัททั้งหลายที่ได้พากันนิยมตามกาลและสมัยจึงได้พร้อมกายพร้อมใจกันปรุงวางภารกิจในทางบ้านก็ร่วมกลุ่มนุมกันยังโรงธรรมสภาศาลาแห่งนี้แล้วก็ได้พร้อมกันปฏิบัติซึ่งบุรพากิจเบื้องต้นได้แก่การไหว้พระสวดมนต์สังวัตยายสัญญาเสริมคุณพระรัตนตรัยในแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดทั้งธรรมะสังเวชคือความสลดใจในจบสิ้นลงต่อจากนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้สมาทานซึ่งอุโบสถศีลตลอดทั้งเบญจวีรัตน์แล้วก็จะได้สดับทับฟังซึ่งพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการส่งเสริมกุศลและเจตนาที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจมาเพื่อประพฤติปฏิบัติซึ่งทำตามหลักที่มีมาในทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้เราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความใคร่ต่อความเจริญด้วยสันติสุขหรือใคร่ต่อความเจริญในสันติสุขคือความสุข อันเกิดแก่ความสงบความสุขซึ่งจะเกิดจากความสงบใหญ่นั้นก็จะต้องอาศัยการประกอบศีลได้แก่การประพฤติปฏิบัติกายวาจาและจิตใจของตนให้เป็นไปโดยถูกต้องกับครองธรรมที่จะนำให้ประสบพบเห็นหรือเข้าถึงซึ่งความสงบเรียกว่าสันติเมื่อเราได้ปฏิบัติดำเนินกายวาจาจิตของเราให้เป็นไปโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ตามแนวทางดังกล่าวเราทุกท่านก็จะได้ประสบพบเห็นหรือเข้าถึงแรงแห่งขันติคือความสงบเมื่อเรามีความสงบกายสงบวาจาสงบใจด้วยข้อปฏิบัติโดยสมควรแก่การปฏิบัตินั้นๆแล้วธรรมะปฏิบัตินั้นก็ย่อมจะส่งผลให้แก่เราทุกท่านทุกคนและประสบกับความสุขกายสุขใจความสุขกายสุขใจย่อมเป็นสิ่งที่เราทุกท่านต้องการและปรารถนาความสุขกายสุขใจที่ทุกท่านได้ประสบพบเห็นนั้นย่อมเป็นความสุขกายสุขใจที่เย็นสนิทซึ่งเกิดจากธรรมบริสุทธิ์กล่าวคือเป็นความสุขที่พวกเราทั้งหลายได้กันมาจากธรรมปฏิบัติความสุขที่ได้มาจากธรรมปฏิบัติเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ดุจน้ำใสและเยือกเย็นซึ่งย่อมจะแตกต่างกับความสุขที่พวกเราทั้งหลายได้มานอกเหลือไปจากการปฏิบัติธรรมะเช่นความสุขที่เราได้มาจากตาเห็นรูปแสงสีความสุขได้มาจากโสตประสาทของเรารับฟังเสียงต่างจากความสุขที่เราได้มาจากจมูกสูดดินสูดกลิ่นจากลิ้นลิ้มรสจากกายสัมผัสกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งจากทางมโนทวารได้สัมผัสกับธรรมลมมีลาภยศเจริญสุขความสุขทั้งหลายเหล่านี้เป็นความสุขภายนอกเป็นความสุขมีอยู่เกิดอยู่ตั้งอยู่ดับไปโดยเป็นธรรมชาติของมันยังไม่จัดก็เป็นความสุขมันเกิดขึ้นโดยอาศัยธรรมปฏิบัติในทางกายทางวาจาย่อมจะเป็นความสุขที่แตกต่างกว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากธรรมะดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นดังนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนต้องได้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกายวาจาจิตของเรา ให้เป็นไปตามหน้าที่ที่เราจะพึงปฏิบัติกระทำบำเพ็ญในวันนี้ให้เป็นไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเต็มกำลังกายกำลังจิตกำลังใจของเราทั้งในส่วนที่ควรละควรงดควรเว้นและแก่อาธรรมทั้งหลาย ด้วยข้อปฏิบัติคือศีลและธรรมเป็นเครื่องนำเนินส่วนที่เป็นธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติควรเจริญอย่างยิ่งควรกระทำให้มากนั้นทั้งที่มีอยู่ในตนและไม่มีอยู่ในตน ธรรมะที่ดียังไม่มีในตนให้พากันขวนขวายด้วยความสมัครสมิตรเมื่อรู้เห็นแล้วก็จงน้อมนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นในกายวาจาจิตใจของตนส่วนธรรมะ ที่ดีขาวสะอาดของใสเป็นธรรมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของมันหากเห็นมีอยู่แล้วในกายวาจาจิตของเราก็จงพากันสมัครสมิ่นขวนขวายปฏิบัติเพื่อเป็นการฟื้นฟูจางโลก หรือพัฒนาให้มันเจริญก้าวหน้าหรือมากยิ่งขึ้นนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นภิกษุบริษัทอุบาสกอุบาสิกาบริษัทสัตว์ทั้งหลายที่ได้อุบัติเกิดขึ้นมาในโลก ด้วยอำนาจกฎของกรรมที่เราทุกท่านทุกคนล้วนแล้วก็ทำบำเพ็ญเข้าไว้ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะตนผลให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์พ้นจากการเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ประพบพระพุทธศาสนากล่าวคือทั้งคุณธรรม และก็สั่งสอนด้วยคำสอนอันประเสริฐเลอเลิศสูงสุดและก็สอนได้โดยสว่างกระจ่างแจ้งครบถ้วนกระบวนการทุกประการอย่างเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์คู่ควรต่อการเป็นปฏิปักษ์ ต่อบรรดากิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกท่านทุกคนถ้าไม่สมบูรณ์ก็ไม่สามารถที่จะไปต่อต้านกิเลสเป็นเครื่องชำระกิเลสแก้ไขกำจัดกิเลสได้หมดโดยสิ้นเชิงนั่นคือธรรมะที่ทรงตรัสไว้ไม่สมบูรณ์ แต่ธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ที่เป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นเพราะพระองค์ทรงค้นธรรมะอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสทั้งหลายน้อยใหญ่ที่มีอยู่ครอบโลกจักรวาล ครอบจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในสังสารทุกข์แล้วเหล่าไม่มีประมาณพระองค์ทรงค้นพบพระธรรมอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงพอต่อการที่จะกำจัดอุปสรรค คือกิเลสเหตุและปัจจัยนำให้เกิดทุกข์นานนับประการ และก็นำธรรมะอันนั้นมาแจกจ่ายให้แก่สัตว์โลกผู้ที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าเพราะอาศัยการอบรมมาในอดีตได้สัตว์รู้คือได้รู้ธรรมเห็นธรรมสามารถกำจัดกิเลสทั้งหลายทั้งมวลให้หมดไปสิ้นไปมีจิตใจโปร่งใสเยี่ยงเดียวกับพระพุทธเจ้า สืบมาจนถึงพวกเราทั้งหลายทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเราทั้งหลายได้สาเหตุปัจจัยในอดีตที่สั่งสมอบรมไม่ดีแต่พอสมควรนั้นก็คือทานศีลและภาวนาเป็นต้น ส่งผลให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พ้นจากการเป็นสัตว์เดรัจฉานได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเก่าของตนก็ว่าได้ยิ่งกว่านั้นคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบศาสนาแล้วก็อย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งภาคภูมิใจ ถ้าหากเราไม่มีศรัทธาความเชื่อกับภาษาความเลื่อมใสในปฏิปทาคือการประพฤติปฏิบัติในธรรมนั้นๆแล้วศาสนาถึงแม้ดีเพียงใดการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสุดยอดของการเกิดดีเพียงใดก็ไร้ผล ย่อมไม่เกิดผลประโยชน์ให้แก่ตนได้โดยสมบูรณ์ประโยชน์ที่โดยจัดว่าสมบูรณ์ต่อมนุษย์นั้นคือหนึ่งประโยชน์ในชาตินี้ผลที่เกิดขึ้นจากประโยชน์ของชาตินี้ก็คือความอยู่ดีกินดีไปดีมาดีก็ทำอะไรก็ดี นำมาซึ่งความเจริญในลาภยศและสรรเสริญสุขอย่างที่เราท่านทั้งหลายทราบและรู้เห็นกันอยู่นี้เมื่อเราแตกดับทำลายพันไปแล้วสิ่งที่ว่าดีๆนั้นคือดีหรือทรัพย์สินการปัจจัยน้อยใหญ่ลนปลาคนแผ่นดินนั้นก็สิ้นความหมาย ย่อมมีความหมายมีความสำคัญมีผลแก่สัตว์ทุกคนที่ได้ใช้บริการขณะที่มีลมหายใจอยู่เท่านั้นเมื่อหมดลมหายใจกันแล้วมันก็หมดความหมายหมดคุณค่าเพราะว่าผู้ที่ตายแล้วไม่สามารถ ที่จะนำสิ่งที่ตนหวงแหนเป็นอย่างยิ่งหรือเพียงเล็กน้อยติดตนตามตัวไปได้อันนี้เป็นหลักธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาตินี่คือประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในโลกหน้านั่นก็หมายถึงว่าคนเราเกิดมาแล้ว ด้วยเหตุปัจจัยอันใดก็ตามเมื่อแต่จับทำลายรูปขันธ์ไปแล้วส่วนเป็นนามธรรมเป็นนามขันธ์นั้นหาได้สิ้นสุดลงยุติลงไม่ยังจะท่องเที่ยวสืบต่อไปเวียนหน้าแห่งกรรมซึ่งตำลิงจำชั่วเมื่อไหร่เข้าสู่นิพพาน จึงจะหยุดการหมุนเวียนนี้ตามหลักของศาสนาผู้รู้ที่แสดงไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้รับทราบดังนั้นคำว่าประโยชน์ข้างหน้าจึงจำต้องมีเพราะสัตว์บรรดาที่เกิดมาในโลกนี้ตายแล้วยังไม่สูญ สิ่งใดเล่าที่ไม่สูญสิ่งที่รู้นั่นแหละสิ่งที่รู้รู้โดยไม่เกี่ยวกับความเกิดความดับให้พวกเราทั้งหลายทำความเข้าใจให้ดีให้ถูกต้องตามหลักของความเป็นจริงคำว่ารู้นั้นมันก็มีอยู่อย่างหลากหลายมากมาย มากกว่าสมบัติสิ่งภายนอกวัตถุภายนอกจะเลื่อยสับไปถ้าจะว่ากันแล้วรู้อันใดที่รู้แล้วเกิดแล้วดับเกิดแล้วตายตายก็คือดับนั่นแหละอันนั้นก็สักแต่ว่ารู้อันนั้นก็สักแต่ว่าเห็นอันนั้นก็สักแต่ว่าได้ยินเป็นต้น เพราะมันคำว่าสักว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่สาระถาวรเป็นสัตว์รู้แล้วไม่มั่นคงอยู่กับความรู้อันนั้นมันดับได้เช่นรู้ในทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแม้แต่ธรรมอารมณ์ลาภยศเสนอเสริญสุขเกือบลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็เป็นเรื่องความรู้หน้าที่ของมโนธรรม มโนธรรมคือมโนทวารในใจซึ่งไม่มีตัวมีตนรู้สัมผัสเย็นร้อนหล่อนแข็งใสกายรู้กลิ่นเหม็นกลิ่นหอมมาใส่จมูกรู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยไม่อร่อยนี่ลิ้นรู้เสียงธรรมชาติเสียงลมเสียงฟ้า เสียงผลเสียงเครื่องยนต์กลไกเสียงมนุษย์สัตว์น้อยใหญ่ด้วยหูของเราเห็นรูปอย่างมากมายหลากหลายแสงสีก็เช่นกันด้วยตาของเราสิ่งที่รู้จากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยกระทบกันแล้ว แล้วในที่สุดก็ดับสลายไปตามหลักของธรรมชาตินี่เป็นความรู้ที่ไม่สาระไม่จีรังยั่งยืนไม่ถาวรไม่มั่นคงจึงกล่าวในภาษาศาสนาของเราว่าสักแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะยึดถือสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเรา สิ่งนั้นเป็นเราเราเป็นสิ่งนั้นอย่างนี้เป็นต้นให้เราทำความเข้าใจคำว่าสัตว์ที่จำจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่สิ่งนี้สิ่งนี้มันเกิดมันตายตั้งแต่ยังไม่หมดลมหายใจนู่นเกิดดับเกิดดับวันหนึ่งเราก็นับกันไม่ถ้วนไม่ต้องไปนับเป็นเรือนเป็นปี หลายสิบปีเอากันเพียงแค่วันหนึ่งนั่นแหละใครอยากจะรู้ก็ลองกำหนดจดกำหนดรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมทั้ง6ประการนี้แล้วมันก็อยู่ในตัวของเราด้วยไม่ได้ไกลออกไปไม่ต้องไปหาดูให้มันลำบากเพราะมันอยู่ด้วยกัน นี่แต่ละอย่างแต่ละอย่างวันหนึ่งมันเกิดกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะตัดตามติดตามรู้มันได้ทั่วถึงถ้าใครสามารถรู้ได้โดยทั่วถึงมันก็จะเป็นความดีที่เราต้องการเช่นจะปฏิบัติอยู่ในวันนี้ขึ้นมาได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นตัวที่ยืนได้ใจเกิดเป็นตัวรู้แม้สิ่งนี้เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปตัวเวียนได้ใจเกิดก็รู้วิญญาณตาเกิดขึ้นวิญญาณทำหน้าที่รู้จิตจะวิญญาณของเราก็รู้ว่าแกรู้เรื่องรูปแสงสีฉันก็รู้ด้วยแกดับ แต่ฉันไม่ได้ดับไปด้วยตามแกเพราะว่าฉันเป็นตัวมัสสะ โลกทั้งหมดขอพระตัวขันธ์ทั้ง 5 อายตนะทั้ง 6 ภายในอกภายนอกเป็นสิบสองแต่เรื่องตามเป็นจริงแล้วมันทั้งโลกเลยฟ้าครอบโลกฟ้าครอบแผ่นดินจนเหลือจุดใต้สุดลูกหูลูกตามันก็ยังไม่กว้างที่จะบรรจุเหตุการณ์ทุกอย่าง ในทั้งหมดเท่ากับตัวมัสสะในหัวใจของเรามันมีอุปกรณ์เครื่องขนเข้าสู่จิตใจของเราก็คือกิเลสทั้งมวลนั่นแหละกิเลสมันพาห่อพาหิ้วเอาขนกิเลสมันก็อยู่ในจิตในใจดวงนี้แหละ เมื่อใจดวงนี้ไปตกไปหล่นไปพักยับยั้งอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็มีอยู่ด้วยในที่นั้นไปอยู่ในสวรรค์6 ชั้นบนสิบ6 ชั้นมันก็อยู่นั่นแหละอยู่ด้วยกันไปอบายภูมิ 4 นรก 7 อสุรกายมันก็ไปด้วยกันถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพวกเราเกิดมาเรียนราชบุตร เมื่อเกิดมาแล้วโลกตัวหลงมันมาจากไหนล่ะโมหะอวิชชามันมาจากไหนล่ะมานะความถือเราถือขันธ์ถือชั้นวรรณะถือวิชาความรู้ถือรูปรู้ร่างถือทรัพย์สมบัติไปตุ้งเครื่องวัดเครื่องประชันขันต่อกันมานะทิฏฐิความคิดความเห็นความรู้ของตน มันมีมาแต่ที่ไหนเพราะกิเลสก็ดีมันไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจมันกิเลสก็คือกิเลสจิตใจคือผู้รู้ก็คือผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่กิเลสกิเลสไม่ใช่ผู้รู้แต่ว่ามันมาจากไหนล่ะกิเลสมันหุ้มหัวใจผู้รู้อยู่ เมื่อเราไม่สามารถสลัดให้มันหลุดจากอนุภาพในหัวใจของเราแล้วมันก็ติดกันอยู่นั่นแหละติดกันเหมือนสีกับน้ำละลายต่อกันผู้ใดมีวิชาสกัดกลั่นกรองก็สามารถที่จะแยกสีออกจากน้ำได้แยกน้ำออกจากสีได้ ถ้าเรายังโง่อยู่มันก็ต้องบริโภคดื่มกินน้ำทั้งคนด้วยสีนั่นแหละฉันใดก็ดีเกิดมาในชาตินี้พวกเราก็พากันถือยึดถือกิเลสสำคัญกิเลสว่าเป็นเราสำคัญว่าเราเป็นกิเลสที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราไม่รู้จักคำว่าเรา เราไม่รู้จักธรรมะอมตะคือดวงจิตที่ดวงไม่ตายแม้รู้อยู่กับจิตวิญญาณที่ตายวันละหลายร้อยร้อยพันพันครั้งจนนับไม่ถ้วนเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นของตายจึงได้พากันสำคัญมั่นหมายเพราะอำนาจโมหะวิชาที่ความไม่รู้ ไปสำคัญเราทั้งหมดว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของของเรานี่คือคนโง่ไม่สามารถที่จะแยกสีออกจากน้ำได้มันก็หาความบริสุทธิ์หมดจดมาดื่มมาบำบัดชำระร่างกายของตนเองไม่ได้มันก็ดื่มทั้งที่สีนั่นแหละน้ำเป็นสีเนี่ยเอามาขาดมาชำระ สางเวลาที่มีสีเท่านั้น คนโง่ก็จําเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นใช้อย่างนั้นถ้าคนฉลาดเขากลั่นกรองแยกออกไปอันนั้นเป็นสีมันก็ทิ้งไปเป็นประโยชน์ก็นํามาใช้ในทางอื่นเราก็ได้นามบริสุทธิ์ชั้นใดจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนี่คือตัวมาตรา แต่ผู้ที่เลี้ยงผู้หมออยู่นี่อันนี้ถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายถึงเราจะเกิดมาด้วยอำนาจบุญกุศลส่งมาให้เป็นจิตที่น่าภูมิใจและได้พบพระพุทธศาสนาถ้าเราขาดศรัทธาความเชื่อประสาทความเลื่อมใสยินดีพอใจอย่างจริงจังในการที่จะ ให้มันเบาบางและหมดไปในข้อปฏิบัติการบ้างศีลบ้างเจริญสมาธิภาวนาระดับรับฟังซึ่งพระธรรมเทศนาแสวงหาซึ่งสติปัญญาให้เกิดขึ้นเช่นอย่างในวันนี้เรามารักษาศีล5อุโบสถแล้วก็ฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนา คนเราเกิดมาแล้วมันก็ย่อมจะมีหน้าที่ในการทุกข์กฎเมื่อเราสามารถบำเพ็ญประโยชน์ในโลกนี้ได้แล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์ในโลกหน้านั้นเมื่อเราแต่ดับทำลายขันธ์แล้วก็จะได้อาศัยประโยชน์อันนั้นนำไปกินไปใช้ไปอยู่ไปอาศัยให้เราได้เกิดความสุข ความสงบสุขในภพภูมินั้นๆต่ำสูงลดหลั่นกันไปแล้วแต่บารมีธรรมที่เราปฏิบัติกันในภพชาติปัจจุบันนี้ประโยชน์อย่างยิ่งได้แก่มรรคผลนิพพานมีการประพฤติปฏิบัติโดยความเป็นมรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญาบำรุงจิตบำรุงมรรคของเรา จากมรรคธรรมดาให้เป็นอริยมรรคเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่อย่างเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อเราบำรุงมรรคคือทางของเราให้สมบูรณ์แล้วจะเป็นมรรคทางกายทางวาจาทางจิตทางใจก็ให้บำรุงโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ สินใจได้บ่สมบูรณ์บริบูรณ์สินวาจาได้มันสมบูรณ์บริบูรณ์สินจิตสินใจให้มันบริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์มรรคในทางจิตคือสมาธิให้มันสมบูรณ์เมื่อจิตของเรามันเป็นปณิกาสมาธิคือผลอบรมให้มันเป็นอุปจารสมาธิเมื่อมันเป็นสมาธิอุปจารสมาธิก็อบรมฝึกฝนมันเป็นอัปปนาสมาธิ หรือปัปปนาชาติเมื่อมันเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็มาเจริญปัญญาคือความรู้ไม่หมกมุ่นจมอยู่ในความสงบหรือความสุขอันเกิดขึ้นจากความสงบนั้นเหมือนกับคนเรารับประทานอาหารอิ่มหนำสำราญแล้วพอดีนอนเต็มอิ่มตื่นขึ้นมาแล้วพอดี เรียกว่าอิ่มจากการนอนจากการพักผ่อนอิ่มจากการบริโภคของฉันดับความทุกข์ได้แล้วเมื่อตื่นจากนอนก็รีบลุกขึ้นไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิปัญญาเจริญสมถะสมาธิฐานวิปัสสนาสมาธิฐาน จะเดินจงกรมจะนั่งภาวนาจะยืนภาวนาจะนอนภาวนาจะทำอะไรอะไรคือการมีสติสัมปชัญญะคอยกำกับอยู่ลุกขึ้นตื่นขึ้นแล้วถ้าไปนอนคุดคู่หาความสุขกับการนอนนี่เขาเรียกว่าเสียความอิ่มในการนอน ญาติโยมเมื่อตื่นขึ้นมาแล้ววันนี้วันพระจัดเตรียมหุงหาอาหารเสร็จแล้วไปวัดถวายแก่พระสงฆ์ ให้กำลังเจ็บพระสงฆ์ท่านได้กำลังเราก็ได้บุญคือได้ความสบายจิตสบายใจเนี่ยถ้าตื่นขึ้นมาแล้วนอนหลับพักเสียเช้าความสุขเย็นนั้นเดี๋ยวมันเสียความอิ่มในการนอนประโยชน์ทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นแม้แต่ประโยชน์ทางโลกก็ไม่เกิด ประโยชน์ในโลกปัจจุบันก็ไม่เกิดนี่มันเสียเมื่อเราได้มีพวกครบฉันอิ่มแล้วรับประทานอิ่มแล้วก็นั่งสบายๆคุยกันสบายๆเล่นหัวกันสบายๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์ จากการกินการอิ่มจากการดับความทุกข์ทุกข์ทานต้องการเราต้องใช้ความอิ่มนั้นมันเป็นประโยชน์ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์ในทางโลกให้มันเป็นประโยชน์ภายในให้เป็นประโยชน์โลกหน้าให้มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราจะอยู่ด้วยความไร้ประโยชน์ไม่สมควร มันเสียความอิ่มเปล่าไม่ได้อะไรเราจะอิ่มดับทุกข์เกิดขึ้นจากธาตุขันธ์มันทำให้เรานั่นแหละว่าเราจะได้สิ่งนั้นมาดับทุกข์ขันธ์อันนี้แต่ละเวลานั้นมันไม่ใช่ของง่ายเลยอย่างถ้าเราสิ่งขึ้นมาแล้วชำระร่างกาย สร้างหน้าแปลงฟันดูแลทำความสะอาดเสนาสนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวออกบิณฑบาตออกแสวงหาตามวาลีอาวงที่พระพุทธเจ้าทรงประทานสอนไว้ไปก็ไม่ใช่ว่าจะไปด้วยความสะดวกสบายด้วยความไร้สติ ไปบิณฑบาตในทางที่ถูกนั้นมันก็จะต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมคุมมันต้องแต่อิริยาบถการเดินเดินอย่างพระอย่าไปเดินอย่างคารวาสก็เราจะมีจิตเร่งเร็วเป็นจิตที่รีบ การเดินที่เร่งรีบนั้นก็ต้องระวังมารยาทเพราะเราเป็นพระต้องไปอย่างลีลาของพระไม่ใช่จะไปตามอำนาจแห่งความโลภความอยากอยากจะไม่ทันญาติโยมกลัวจะไม่ทันญาติโยมบ้างกลัวจะไม่ทันเพื่อน ละโดยการตัดหน้าไปบ้างอะไรต่อมีอะไรถ้าเราไปแสวงหาบิณฑบาตเยี่ยมนาฏความอยากบอกเลยมีแต่ผิดกับผิดคำว่าถูกนั้นมีน้อยมากให้สำลึกไว้เลยจำไว้เลยไปอย่างพระไปอย่างมีสติ จะเลี้ยวซ้ายแลขวาก็เลี้ยวซ้ายด้วยความมีสติตั้งไปตั้งตักดูสิกว่าจะได้มากินมาอยู่กับทุกข์ตั้งแต่ละวันเอาเถอะถึงเราไม่ใช่ไม่ต้องไปรับราชการเวลาไม่เป็นของตัวเราเองมื้อหนึ่ง8 ชั่วโมง ไม่ต้องไปทำไร่ทำนาทำสวนไม่ต้องไปเป็นกรรมกรเพียงแต่เป็นกรรมกรเดินบิณฑบาตยอกๆๆๆไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็สำเร็จแล้วแต่มันก็ไม่ได้ไปง่ายๆถ้าไปแบบชนิดง่ายๆและสติไปเพื่อขาดทุนไม่มีกำไร สูญเสียความเป็นสมณะเสียความเป็นบรรพชิตเสียความเป็นภิกษุผู้ขอ ให้มันเป็นปรังให้มันเกิดความสวยงามท่านบอกว่ากินฐานเพลิงดีกว่าดีกว่าที่จะไปกินตกนรกผมจีวรก็ห่มด้วยแผ่นทองเหลืองทองแดงที่มันแดงจ้ายังดีกว่าที่จะไปตกนรกอยู่เสนาสนะที่ญาติโยมเขาให้ศรัทธา แต่เหมือนอยู่ในกองเพลิงมันก็ยังดีกันอยู่ในนรกเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านด่าว่าอย่างนี้พวกเราจะว่าอย่างไรอย่าเห็นแต่ว่ามันเป็นของเล็กๆน้อยๆไปเที่ยวแสวงหาด้วยการขาดสติให้มันมีสติอยู่กับตัวของเราให้มันพร้อมให้มันสมบูรณ์ นี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้นำมากล่าวสู่กันฟังสิ่งลานพันละน้อยเพื่อเป็นการให้ซึ่งสติปัญญาพอที่จะเป็นแนวทางที่พวกเราท่านทั้งหลายใช้ความสนใจนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็สามารถที่จะทำให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ประสบซึ่งสันติสุขในกายวาจาจิตใจของตนได้ดังนั้นการที่ได้ชี้แจงแสดงธรรมะมาก็เห็นว่าพอสมควรเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นอะหังพุทธังจะทำมันจาน ปัญจสรณังคัจฉามิโอมานิปาตะเมเสสิงติโคตังสัมมุขังเอตังเมสรณังเทมังสรณามุตตังเอตังสรณามาธัมมาน โอภามะมวันเจยยาสัมปาลันเจริญยังสัมมาสัมพุทธัสสะนังโอภานิสรณะเตวะภาคินิสังอนาคันเตอายะนวาจายวะเจทัสสะวัน โอเทโคคมังมหาตังมิยังโอสวัสดิคันอโนอัญชยันตังอาลันตะเลสังอิตตังวะมุเตอาเยนวาจายวะเจตัสสาวันอาเมโคคมังมหาตังมิยายัง มัวปฏิพันธ์อสวัสดิยันตังอาลันตะเลสังอิตตังวะธัมเมอาเยนวาจายวะเจตัสสาวันอังเคโคปะมังมะทังมิยายังอังควะมณีพันธ์อสวัสดิยันตังอาลันตะเลสังอริตตังวะ